Disabah na dakika 22 katika studio za radio Isanganiro. Kumradhi mpenzi msikilizaji, ni dakika mbili ambazo zimekwisha ponyoka. Ni kweli, si kwa nia mbaya, bali ili kukuletea taarifa ambayo imefanywa utafiti. Karibu moja kwa moja kwenye taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa, muhtasari wake. Sanamu ya mwanamfalme Louis Rwagasore imekutwa imeharibiwa na kuanguka chini asubuhi ya leo Jumatatu kwenye mnara wa mwanamfalme Louis Rwagasore kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanadhani kuwa uhalifu huo umefanyika usiku wa jana Jumapili kuamkia leo Jumatatu, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Jaji hana ukabila na ujaji si utumwa bali wito wa kuwatendea haki wanyonge. Ushauri wa rais wa jamhuri kwa majaji Jumamosi wiki jana katika heli za mwaka mpya za taasisi ya sheria kwa rais wa jamhuri utajuzwa pia katika taarifa hii ya habari. Na maendeleo yanaacha kitu matamanio katika nchi ya Burundi kutokana na uhaba wa umeme, ukosefu wa umeme kumradi. Mtazamo wa Agathon Rwasa ni kinara wa chama cha kisiasa CNL. Alikuwa Jumapili jana wakati wa kongamano la kawaida la chama hicho lilofanyika katika ofisi yake kitaifa. Karibu katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, François Kimano Konaski Mitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 frequency modulation sawa na 101 nchini kati. Ikiwa uko nje ya Burundi, yani mbali ya mipaka ya Burundi na nchi jirani, jiunge nasi kwenye www.isanganiro.org. Bofya habari hii inakujia moja kwa moja ama mbashara ukipenda. Habari kamili. Sanamu ya mwanamfalme Louis Rwagasore imekutwa imeharibiwa na kuanguka chini asubuhi ya leo Jumatatu kwenye mnara uliopo kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanadhani kuwa uhalifu huo huenda umefanyika usiku wa jana Jumapili kuamkia leo Jumatatu, na kuripoti wasiwasi wao kuwa eneo hilo lilikuwa lenye usalama zaidi kama maeneo mengine, mfano ofisi za mkoa, benki na miundombinu mingine na makao makuu ya chama cha UPRONA. Katika ngazi za utawala na polisi, inaelezwa kuwa uchunguzi tayari umeanza ili kuweza kuwabaini wahalifu hao na sababu za kitendo hicho. Jaji hana ukabila. Kumradi mpenzi msikilizaji, tuanze na habari hii ya mikoani. Baadhi ya vijana wanaojishughulisha na fani ya kutengeneza vitu mbalimbali kupitia pembe za ng'ombe mkoani Kayanza wanadai ukosefu wa malighafi kuwa changamoto kwenye lengo lao. Nyabenda Inosa ni msimamizi wa chama cha ushirika Dusha Zemni Hembe, anaeleza kufikia kiwango cha kutengeneza vitu vya aina mbalimbali 250. Wanaiomba serikali kuwasaidia kimtaji ili wafikie madhumuni, au sio? Clovis Niyonkuru. Kama arufu Dushaze Mwihembe kinatengeneza mambo ya mahitajio kama vile mavazi pamoja na vifaa vingine vya nyumbani, ambapo kitengeneza hayo yote kwa pembe na mifupa. Inosanya Benda anayesimamia chama hicho anasema kuwa wanafika kwenye kiwango ambapo wanaweza kutengeneza aina ya vitu zaidi ya 200, huku wakatengeneza sahani, vikombe na hereni tofauti. Msimamizi huyo anasema pia kuwa baadhi ya wanamemba tayari kununua wenyewe mifugo na wengine kulima mashamba ya viazi mviringo kwa manufaa ya chama chao. Naye Sandrine Nishimwe, msichana anayetumikia katika chama hicho Dushaze Mwihembe, anaeleza kuwa tangu alipoanza ufundi huo tayari alinunua mbuzi wawili pamoja na nguruwe. Anawatolea wito vijana wengine kushughulikia shughuli za maendeleo. Miongoni mwa changamoto wanazokabiliana nazo sokoni, Inosanya Benda, mshirika wa chama hicho, anafahamisha kupata wanunuzi wengi wakati wana mtaji mdogo. Anaitaka serikali hususan benki BJ pamoja na Paeje kupatishia mikopo vyama vya ushirika. Chama hicho Dushaze Mwihembe kinachotumikia mkoani Kayanza kinaundwa na wanamemba 27 wakiwemo wasichana. Nyonguru Clovis, shukran sana. Na kwa sasa kutoka Kayanza tureje Bujumbura, ambapo maendeleo yanaacha kitu matamanio katika nchi ya Burundi kutokana na ukosefu wa umeme. Mtazamo Agathon Rwasa ni kinara wa chama cha kisiasa CNL. Ilikuwa jana Jumapili wakati wa kongamano la kawaida la chama hicho lililofanyika katika ofisi zake kitaifa. Kiongozi huyo wa CNL ngazi ya kitaifa anaiomba serikali ya Burundi ikamilishe kazi za ujenzi wa mabwawa ya kuzalisha umeme ambayo anaahidi hata ikibidi kuzalisha nishati ya kutosha kwa ajili ya Warundi kufanya kazi za maendeleo. Tumsikilize ni katika tafsiri ya Romwald niyo ya bivuze. Mumu wa mkuru utunzi Bujumbura. Mtaa wa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura unaweza kukaa wiki bila umeme, miezi na miezi bila toni la maji, ili hali watu wanalipa kodi. Serikali isingejirekebisha, mabwawa ya umeme tulioambiwa kwamba yatakuwa yanazalisha nishati kabla mwaka 2020 hapa na bainisha Kaburanwa, Kabuses, Manda, lakini kwa hili picha zinatuonyesha kwamba ni la kusahaulika. Tuko wapi na Kabusezi na jiji Mrembwe, hali ikoje? Je, tuendelee kutegemea miradi mingine iliyoanzishwa baadaye ilikamilika? Ruzibazi imekamilika lakini inapaswa kuunganishwa na kituo cha umeme cha jiji Mrembwe ili kusambazia Bujumbura bila hata hivyo mafanikio. Ni vipi basi tutapambana na ukosefu wa ajira, hasa kwa vile hakuna nishati ya kutosha? Serikali inasema kuwa ni mzazi. Kwa hiyo, asikie maumivu na kilio chetu, ifanye kila iwezekanavyo, itupunguzie makali ya matatizo nayo tusumbua. Umeme upatikane ili kijana anayepata mashine ya kunyoa nywele aanzishe saluni. Serikali isikie kilio chetu, ifanye kila iwezekanavyo, iongeze kiwango cha umeme. Watu, akilini kuna miradi. Hapa wanaotaka kuitekeleza ni wengi, lakini nyenzo ni shida. Itusaidie nishati ya umeme iongezwe. Makai mikoresho nishida itu tabaru miyaka huwa uguire. Agathon Rwasa ni kinara wa chama cha kisiasa CNL. Jaji hana ukabila na ujaji si umamluki, bali wito wa kuwatendea haki wanyonge. Ushauri wa rais wa jamhuri kwa majaji Jumamosi wiki jana katika heli za mwaka mpya za taasisi ya sheria kwa rais wa jamhuri. Evariste Ndayishimiye anafahamisha kuwa mshahara hauna mahusiano na utendaji kazi mwema, kwamba kiinua mgongo ni matokeo ya kujituma. Tumsikilize anatafsiriwa na Moize Misako. Bavuga ngo ngingorane ngo nuko ngo mu butegetsi bw'igihugu. Walikuwa kidai kuwa matatizo ya vimbo vya sheria au utawala bora unahusiana na matatizo ya ukabila. Na nikadanganya kwamba ili sheria itekelezwe lazima uwe Muhutu au Mtusi. Lakini walionyesha kuwa Wahutu na Watusi wakiwa kwenye vyombo vya sheria mambo yatakuwa sawa. Na nikasema kwamba yatakuwa sawa. Sasa kwenye vyombo vya sheria si kuna Wahutu na Watusi? Je, raia wanasema kuwa mambo yako sawa? Hiyo ni ishara tosha kwamba ukabila hauna nafasi. Laiti ungelikuwa na umuhimu, tungelikuwa kwenye furaha sote. Ndipo walitudanganya wakoloni. Tulipoteza uzalendo na kuona ubinafsi. Nye majaji, wakati wote mtaweka mbele ukabila, sheria itakuwa sawa, au hata mkiweka mbele masuala ya mikoa ni kadhalika. Ujaji sio ajira, ni wito unatolewa na Mungu. Ndiyo maana ukiwa jaji baada ya uteuzi, ingawa ulikuwa na tabia mbaya, papo hapo unafika unajifunza namna ya kubadilika. Huwa nafurahishwa na wale wanasema kwamba kilicho lisibu taifa ni kosefu wazee bora. Mjifunze kilicho tusibu na kutiririka kwa maadili hadi kuwa mamluki. Kuna mtu ambaye mlishasikia akidai pesa ili kuongoza nchi, unakuwa mamluki. Sasa tunakubali aje kila mtu anatumikia taifa awe mamluki. Lakini ukamfanya kazi mzuri, utaona raia wakikuhudumia. Hata mganga wa chenyeji akimtibu mtu akapona, alikuwa akihudumiwa. Kwa nini tunataka posho ili hali hatufanyi kazi? Posho hujileta. Atacho tuliko tulakora. Imembe bizana. Barabara kabisa. Baadhi ya wakazi wa mtaa Ngagara mjini Bujumbura wanadai kuhangaikishwa na shughuli za kuwekesha mihuri kwenye hati wanazohitaji kama vile cheti cha kuzaliwa au hati za makazi. Hayo ni baada ya kupigwa kalamu kwa aliyekuwa mkuu wa mtaa huo kwenye kiti cha kuongoza mapema mwanzoni mwa mwezi huu. Wakazi hao wanajuza kuwa wengine waliotimuliwa kama vile kamishna wa polisi mtaani humo alisharithiwa, na wanaomba kuchaguliwa kwa mwenyekiti mwingine wa mtaa huo au mrithi wake wa muda. Na muda kidogo baada ya mapumziko, hivi ikiwa inatimia saa 7:33, tunaingia kwenye habari za kimataifa. Endelea. Naam, balabala kabisa katika habari za kimataifa, habari zinazogonga vichwa vya habari kimataifa. Mpenzi wa msikilizaji, ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa umehitimisha ziara ya siku tatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutembelea kambi ya wakimbizi jimboni Kivu kaskazini kujionea hali yao ya kibinadamu. Wajumbe hao wamesisitiza suluhu ya kisiasa kumaliza vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali. Baada ya kuzuru kambi ya wakimbizi ya Kanyaruchinya, wajumbe hao wa Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa wamewataka waasi wa M23 kujiondoa katika maeneo wanayoyadhibiti mashariki mwa Kongo, kama anavyoeleza balozi wa Ufaransa katika Baraza la Usalama, Nicolas de Rivière. Na huu ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi wa msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi. Asante pia kwa François Kima na kutuunganisha kimitambo. Clovis Nyonguru ambaye amesimamia taarifa hii ya habari, nampongeza. Kwa niaba ya wote mlio kwa nasi, mimi ni Omer Ndwayo. Bye bye.